คติที่ว่าทุกชีวิตเกิดมาแล้วต้องตายผู้คนจำนวนมากก็รู้แต่ว่าต้องตายแน่ๆแต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากตายไปแล้วจะเป็นยังไงตายแล้วไปไหนอันนี้ไม่รู้มีบุคคลบางท่านที่มีประสบการณ์อันอัศจรรย์ในเรื่องของความตายคือมีโอกาสตายแล้วฟื้นก็รู้ว่าตายไปแล้วรู้ว่าไม่ใช่สูญหายละลายไปหมดแต่รู้ว่าตายเพียงสังขารเท่านั้นจิตวิญญาณมันไม่ได้ตายตามไปด้วยนะคนเราแล้วก็รู้ได้อีกว่ากรรมดีกรรมเลวนั้นให้ผลแก่ผู้กระทำกรรมนั้นจริงๆเรื่องต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของบุคคลท่านหนึ่งซึ่งตายแล้วฟื้นท่านได้พบเห็นอะไรบ้างนะครับท่านผู้นี้คือคุณยายกิมเอ็งโลเจริญกุลอายุ77ปีท่านได้เล่าเรื่องนี้ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ยืนยันคุณยายกิมเอ็งโลเจริญกุลนี่เกิดปีพ.ศ.2440ที่จังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นหลานของหลวงมนเทียนบริรักษ์ถือกำเนิดมาในชาติตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยเกียรติและทรัพย์สินเงินทองพอสมควรอีกทั้งยังเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างยิ่งครอบครัวของท่านตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมฝักใฝ่ในการบุญการกุศลแล้วก็การให้ทานตามนัยยะแห่งพระพุทธศาสนาคนโบราณกล่าวว่าผู้ที่เกิดมาในวงตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์ที่ผู้คนยำเกรงนับถือนั้นเป็นผู้มีบุญมาเกิดนับว่าถูกต้องตามกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนากล่าวคือผู้ที่สั่งสมกรรมดีหรือกุศลกรรมในอดีตชาติไว้มากเมื่อมาเกิดในโลกมนุษย์เขาย่อมเกิดในครอบครัวที่ดีไม่พร่องในทรัพย์สมบัติไม่ได้รับความลำบากยากไร้ตั้งแต่วัยเยาว์จนเติบใหญ่เช่นเดียวกับคุณยายกิมเองซึ่งถือกำเนิดในตระกูลอันบริบูรณ์ที่ว่านี้แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือท่านมีนิสัยฝักใฝ่ในธรรมติดตัวมาจากอดีตชาติอีกประการหนึ่งกล่าวคือท่านสามารถปฏิบัติกรรมฐานได้ตั้งแต่อายุเพียง7ขวบโดยการสอนของพระอาจารย์ที่นครราชสีมาการทำกรรมฐานของคุณยายกิมเองเป็นไปในแบบอนุสตินับโดยหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2จนกระทั่งถึง10แล้วก็ตั้งต้นใหม่หมุนเวียนกันไปอย่างเนี้ยจนกว่าจะหมดชั่วทูบชั่วเทียนที่จุดเอาไว้การปฏิบัติกรรมฐานของท่านในวัยเด็กบังเกิดผลให้จิตนิ่งเป็นสมาธิบางทีก็ปรากฏเห็นแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นเต็มห้องทั้งที่เป็นกลางคืนบางครั้งก็รู้สึกคล้ายๆกับตัวเองค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นพร้อมกับมีแสงเหมือนกับสีรุ้งล้อมรอบตัวสว่างไสวบางครั้งก็เห็นเหมือนเทียนจุดสว่างส่องมาแต่ไกลแล้วก็นำตัวท่านเข้าไปสู่ต้นเทียนการปฏิบัติกรรมฐานกระทั่งได้สมาธิจิตของคุณยายกิมเองตั้งแต่วัยเยาว์ทำให้ท่านได้รับรู้ถึงความสุขอันเกิดจากจิตสงบนั้นว่าเป็นความสุขซึ่งประมาณค่าไม่ได้เลยเมื่อคุณยายกิมเองมีอายุได้ 15-16 ปีซึ่งเป็นวัยแรกรุ่นดารุณีหากเป็นสาวคนอื่นก็จะเริ่มรู้จักรักสวยรักงามมีจิตใจฝักใฝ่ความสนุกสนานบันเทิงแล้วก็เริ่มคิดคำนึงถึงชายในดวงใจตามวิสัยดารุณวัยทั่วไปแต่คุณยายกลับมีความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาที่ผิดแปลกไปจากเพื่อนสาวของท่านเพราะความปรารถนาของท่านนี้ต้องการจะฟังเทศเป็นอย่างมากถึงกับขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ไปยืมพระธรรมกันไตรโลกพิสดารที่วัดบึงโคราชแล้วก็ไปนิมนต์พระเนนสี่รูปที่วัดสแกมาเทศให้ท่านฟังทุกวันพระซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของท่านก็สนับสนุนเป็นอย่างดีขณะนั้นท่านมีความคิดและความตั้งใจว่าหากมีเงินจะสร้างพระธรรมคำเทศนากันไตรโลกพิสดารให้ได้ชุดหนึ่งเมื่อคุณยายกิมเองอายุได้21ปีท่านก็เข้าสู่พิธีวิวาตามประเพณีกับผู้ชายที่มีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีชีวิตการครองเรือนของท่านก็เป็นไปด้วยความราบรื่นจนกระทั่งอายุ22ปีก็เริ่มตั้งครรภ์บุตรคนแรกคราวนี้แหละที่คุณยายกิมเองได้กระทำสำเร็จในสิ่งที่ท่านปรารถนามาตั้งแต่อยู่ในวัยสาวนั่นก็คือสร้างพระธรรมคำเทศนากันไตรโลกพิสดาร1ชุดถวายวัดด้วยความปิติอิ่มเอิบเป็นอย่างยิ่งคุณยายกิมเองตั้งครรภ์บุตรคนที่3เมื่อท่านอายุ27ปีระหว่างที่มีครรภ์ได้5เดือนก็เกิดนิมิตอันไม่เป็นมงคลแก่ท่านโดยไม่คาดคิดมาก่อนคืนหนึ่งขณะที่คุณยายกิมเองนอนหลับสนิทได้เกิดนิมิตฝันไปว่าตัวท่านเองกำลังนอนอยู่บนเตียง มีผีตายโหงเป็นหญิงตายทั้งกลมคือเป็นหญิงท้องแก่ครบกำหนดคลอดแต่คลอดไม่ได้ก็เสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกลอยมาจากที่ไกลแล้วก็มานั่งอยู่ตรงข้างเตียงในความฝันนั้นคุณยายกิมเองไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดทั้งที่ผีตายทั้งกลมนี่ใบหน้าน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินรูปร่างก็ผอมโซท่าทางอดอยากหิวโหยอย่างที่สุดผีตายทั้งกลมก็บอกกับท่านบอกว่าคุณยายเธอหมดอายุแล้วนะอยู่ได้อายุแค่27ปีเท่านั้นเองคุณยายกิมเองไม่พอใจวูบขึ้นมาท่านก็บอกเธออยากตายก็ตายไปคนเดียวสิเพราะฉะนั้นยังจะต้องการทำบุญทำกุศลอีกเยอะรวมทั้งทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เธอด้วยก็ได้คอยดูไปก็แล้วกันคุณยายต้องตายแน่ๆอย่าหวังจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เลยว่าแล้วผีตายทั้งกลมก็ลอยวูบออกไปทางหน้าบ้านคุณยายกิมเองสะดุ้งตื่นก็รู้สึกใจคอไม่ดีท่านก็ลุกขึ้นสวดมนต์ไหว้พระให้จิตใจมั่นคงสบายก่อนจะนอนต่อคุณยายกิมเองตั้งครรภ์ครบ10เดือนก็คลอดลูกคนที่3โดยปลอดภัยแต่หลังจากคลอดได้2วันเท่านั้นก็เกิดอาการตกเลือดอย่างมากสามีของท่านก็ได้ตามแพทย์แผนปัจจุบันมารักษาอาการก็ไม่ทุเลาสามีก็ยิ่งวิตกกังวลห่วงใยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าท้องท่านบวมเป่งขึ้นมาก็เลยไปตามหมอแผนโบราณแล้วก็นมัสการหมอพระมาดูอาการแต่ทุกหมอก็บอกได้แค่เพียงว่าหมดทางรักษานับตั้งแต่ตอนกลางวันซึ่งอาการของคุณยายกิมเองมีแต่ทรงๆก็เริ่มทรุดหนักลงเรื่อยๆประมาณ6โมงเย็นท่านก็เริ่มหมดความรู้สึกนายแพทย์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหมอหลวงก็เข้ามาตรวจอาการเห็นในตาคุณยายกิมเองขุ่นขาวเป็นสีน้ำข้าวทั้งในตาขาวในตาดำท้องก็บวมอืดเหมือนจะแตกปริออกมาก็เลยบอกสามีแล้วก็มารดาของคุณยายกิมเองตลอดจนญาติว่าเข้าขั้นโคม่าหมดทางช่วยเสียแล้วขณะที่สามีมารดาตลอดจนญาติพี่น้องแทบจะเสียสติด้วยความรักความอะไรแล้วก็เศร้าโศกที่คุณยายกิมเองใกล้จะตายจากไปในเวลาอันใกล้คุณยายกิมเองกลับรับรู้ภาวะของความตายอย่างชัดเจนท่านเล่าว่าตอนนั้นมันมืดไปหมดและท่านก็ได้เห็นกายทิพย์หรือว่าจิตวิญญาณของตัวเองก็แยกออกไปจากกายเนื้อซึ่งนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์ในมีสายใยเชื่อมโยงต่อกันอยู่เมื่อสายใยนั้นขาดออกจากกันร่างของท่านก็ลอยละลิ้วไปสู่หุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งมืดครึ้มน่าสะพรึงกลัวหุบเขานั้นล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงลิบๆจนมองไม่เห็นยอดปลายสุดเนื่องจากมีความมืดครอบคลุมไปหมดคุณยายกิมเองก็วิ่งไปรอบๆหุบเขานั้นแต่มองไม่เห็นทางออกท่านคิดอยู่คนเดียวว่าจะหาทางออกไปให้พ้นหุบเขาซึ่งกักขังตัวท่านไว้ได้ยังไงเวลานั้นไม่ได้คิดถึงใครเลยเพราะว่าคิดไม่ออกรู้แต่ว่าตัวเองอยู่คนเดียวมึนงงอยู่ในความมืดนั้นได้ครู่หนึ่งคุณยายกิมเองก็คุกเข่าลงกราบแม่พระธรณีพนมมืออธิษฐานถึงแม่พระธรณีแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดช่วยบันดาลอย่าให้ได้รับอันตรายแล้วก็ขออำนาจแห่งบารมีที่ท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลมาตั้งแต่ชาติปางก่อนและชาตินี้ตลอดจนหนังสือพระธรรมกันไตรโลกพิสดารจงช่วยด้วยเถอะสิ้นคำอธิษฐานปรากฏว่ามีแสงสว่างเจิดจ้ามาจากทางด้านทิศบุรพาทิศตะวันออกแสงสว่างนั้นเป็นรัศมีสีทองอารามแล้วก็กลางแสงอัศจรรย์ที่ว่ามีกันเทศ7แพรลอยมาทันทีที่แสงเจิดจ้าจากพระธรรมกันเทศนานี่สาดกระทบหน้าผาหรือว่าภูเขาเบื้องหน้าก็บังเกิดเสียงระเบิดกึกก้องกัมปนาทหุบเขาซึ่งโอบล้อมอยู่ก็พลันแยกออกจากกันเป็นช่องไม่ทันจะหนีออกไปทางช่องว่างนั้นก็เกิดมีโจรหน้าตาดุร้ายเหี้ยมเกรียมนับไม่ถ้วนกรูเกลียวกันเข้ามาโจรแต่ละคนถือดาบยาวคมกริบกวัดแกว่งแสดงกิริยาอาการมุ่งหมายจะปิดชีวิตของคุณยายกิมเองท่านก็เสี่ยงบารมีอธิษฐานขอให้แย่งดาบได้เสร็จแล้วท่านก็แย่งดาบได้มาเล่มหนึ่งก็เกิดการต่อสู้กับพวกโจรก็ตัดหัวโจรใส่เข่งใหญ่ๆถึง3เข่งท่านถึงได้หลุดรอดออกมาได้คุณยายกิมเองเล่าว่าพอหลุดพ้นจากหุบเขาท่านรู้ว่าจิตวิญญาณได้คืนกลับเข้าร่างแล้วก็ค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาอีกเวลานั้นเป็นเวลา6โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นได้ถ่ายทั้งอุจจาระปัสสาวะออกมาท้องซึ่งบวมเป่งก็ค่อยๆยุบลงเป็นปกติ ในตาของท่านก็เริ่มมองเห็นทีละน้อยหูก็เริ่มได้ยินเสียงอีกครั้งสามีแม่และญาติพี่น้องซึ่งนั่งรำพันร้องไห้เฝ้าร่างอันปราศจากลมหายใจมาตลอดคืนก็ตื่นเต้นดีใจเหลือที่จะกล่าวแต่อาการเจ็บป่วยของท่านยังไม่ทุเลาลงความร้อนในร่างกายกลับสูงขึ้นเพราะพิษไข้วัดปรอดได้สูงถึง105องศาก็รู้สึกร้อนรุ่มแทบอกระเบิดมันร้อนจนแทบทนไม่ไหวระหว่างที่คุณยายกิมเองฟื้นจากความตายนั้นท่านพูดไม่ได้ไม่มีเรี่ยวแรงคนพยาบาลคอยป้อนน้ำป้อนข้าวก็ให้ได้ทีละน้อยทีละน้อยคุณยายกิมเองนอนแซวอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาถึง15วันเต็มๆในแพทย์หรือว่าหมอหลวงตรวจดูอาการแล้วก็ยืนยันว่าท่านรอดยากถึงยังไงก็ต้องเสียชีวิตแน่ๆสำหรับตัวท่านเองก็รู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างมีอาการทุรนทุรายตลอดเวลากระทั่งถึงเวลาประมาณบ่าย4โมงเย็นของวันที่15คุณยายกิมเองก็เห็นเตี่ยของท่านที่เป็นคนจีนต้องเสียชีวิตไปนานแล้วมารดานำศพไปฝังไว้ที่เมืองจีนปรากฏร่างเดินเข้าประตูโรงสีมาท่านก็รู้สึกดีใจที่เห็นเตี่ยก็ถามว่าเตี่ยมาช่วยลูกเหรอเตี่ยก็ยิ้มอย่างเมตตาบอกใช่แล้วเตี่ยประคองขันเงินใบใหญ่ขนาดบาทพระมาด้วยใบหนึ่งตอนที่คุณยายกิมเองเห็นเตี่ยเดินเข้ามาแล้วก็พูดว่าเตี่ยมาช่วยลูกเหรอคะนี่คนที่เฝ้าไข้รีบจับมือท่านเอาไว้แล้วก็บอกกับทุกคนที่นั่งอยู่รอบเตียงให้ใจหายว่าคนจะตายนี่จะเห็นผีเห็นสางสงสัยจะไปตอนนี้ละคุณยายกิมเองได้ยินคนเฝ้าไข้พูดอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเตี่ยมาเตี่ยมาแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะว่าเขามองไม่เห็นซ้ำยังคิดว่าท่านใกล้จะตายไปอีกครั้งแน่นอนเตี่ยของคุณยายกิมเองเดินมานั่งอยู่บนหัวนอนของคุณยายคุณยายก็ยกมือกราบท่านพร้อมกับมองเห็นในขันเงินมีน้ำอยู่เกินครึ่งบนผิวน้ำมีน้ำตาเทียนแล้วก็ดอกมะลิลอยอยู่เต็มกลิ่นดอกมะลิหอมฟุ้งสดชื่นไปทั้งห้องเตี่ยก็นำน้ำมนต์ในขันเงินมาพรมที่ร่างกายคุณยายกิมเองเพียงหยดน้ำมนต์พรายพราวมากระทบผิวกายครั้งแรกก็รู้สึกมีแรงขึ้นมาทันทีเตี่ยพรมน้ำมนต์ต่อไปอีกจนกระทั่งคุณยายกิมเองรู้สึกว่าการเจ็บไข้ของท่านหายไปอย่างน่าอัศจรรย์แล้วร่างเตี่ยก็ค่อยๆจางหายไปคุณยายกิมเองฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งในแพทย์ซึ่งเฝ้าดูแลอยู่ก็รีบเข้ามาวัดปรอดเมื่อนำปรอดมาดูในแพทย์หมอหลวงก็แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองปรอดวัดความร้อนในร่างกายลดลงเป็นปกติอย่างไม่น่าเป็นไปได้สำหรับคนป่วยหนักซึ่งมีอาการหนักร่อแร่เจียนจะตายเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาทั้งสามีทั้งแม่และทุกๆคนปิติดีใจจนน้ำตาคลอตาคุณยายกิมเองก็ดีใจเหมือนกันแม้จะมีความรู้สึกอ่อนเพลียอย่างมากแต่ว่าอาการอย่างอื่นคืนกลับเป็นปกติทั้งหมดแล้วท่านก็บอกกับทุกคนบอกว่าฉันหายแล้วนะมีแรงแล้วขอกินข้าวสักชามเถอะแม่ก็รีบสั่งให้นำข้าวต้มมาให้โดยเร็วที่สุดแล้วท่านก็กินอย่างอร่อยอร่อยจนหมดชามอิ่มแล้วก็ลุกขึ้นนั่งเอนอยู่บนเตียงในความคิดขณะนั้นเชื่อมั่นว่าที่รอดชีวิตมาได้เหมือนปาฏิหาริย์คงเป็นเพราะกุศลบารมีซึ่งมุ่งแต่กระทำความดีดลบันดาลให้หลุดรอดจากความตายมาได้ท่านจึงก้มลงกราบแม่พระธรณีพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานว่าท่านจะพยายามทอดกฐินให้ได้ทุกปีปีที่คุณยายกิมเองป่วยหนักนั้นเลยผ่านการทอดกฐินไปแล้วล่วงมาอีกปีคือปีฉลูก็ยังไม่ได้ทอดเพราะขาดความพร้อมหลายประการนับตั้งแต่ปีขันนี่ท่านก็เริ่มจัดการทอดกฐินและสร้างกุศลอย่างนี้มาเรื่อยๆไม่เคยขาดแม้แต่ปีเดียวบางปีก็ทอดกฐินหลายวัดหากมีกฐินตกค้างและทางวัดขอมาท่านก็จะนำกฐินไปทอดให้คุณยายกิมเองดำรงมั่นคงอยู่ในศีลธรรมตั้งใจสร้างแต่ความดีอันเป็นกุศลตราบชั่วอายุไขของท่านเพราะท่านเชื่อโดยไม่ลังเลสงสัยอันใดอีกแล้วว่าทำดีย่อมได้รับผลแห่งความดีแน่นอนที่สุดครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของโลกหลังความตายคุณยายสุวรรณแจ้งมงคลเนี่ยเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์ไปเห็นนรกมาแล้วการเห็นนรกภูมิบางส่วนของท่านยืนยันได้ว่าเป็นการตายไปชั่วขณะแล้วก็ฟื้นขึ้นมา ช่วงที่จิตวิญญาณออกจากร่างไปนั้นเป็นเวลากลางคืนเป็นเวลาที่กำลังนอนพักผ่อนอยู่หลังจากฟื้นคืนชีพอีกครั้งท่านก็เร่งทำบุญสร้างกุศลอย่างหนักเพื่อปรารถนาสุคติภพอันเป็นที่หวังเพราะว่าทุกขติซึ่งมีนรกภูมิรอคอยผู้ทำบาปสร้างกรรมชั่วนี่มันน่ากลัวมากอย่างเช่นเรื่องไปเห็นนรกของคุณยายสุวรรณแจ้งมงคลที่เล่าให้ฟังนะครับเมื่อปี2499เนี่ยคุณยายสุวรรณมีอายุได้30ปีเรียนจบพยาบาลแล้วก็ทำงานตามแขนงอาชีพที่ได้ศึกษามาตอนที่อายุ30ปีท่านป่วยเป็นโรคตับอักเสบแล้วก็ป่วยเรื้อรังด้วยโรคร้ายนี้ประมาณ 7-8 เดือนจนกระทั่งถึงเดือนเมษายนปี2500คืนหนึ่งขณะที่นอนพักผ่อนอยู่อยู่ๆก็เกิดอาการไม่สบายกระทันหันหัวใจสั่นหายใจไม่ออกแล้วก็เกิดหน้ามืดหมดสติไปคุณยายสุวรรณเล่าว่ามารู้สึกตัวอีกครั้งแปลกใจมากสิตัวเบาโหวงเหมือนกำลังลอยอยู่บนพื้นใกล้ๆตัวก็มีผู้ชายสองคนรูปร่างหน้าตาก็เหมือนคนทั่วไปนี่แหละแต่งตัวคล้ายข้าราชการคือใส่เสื้อผ้าสีกากีเนื้อหยาบๆเหมือนกระสอบป่านผู้ชายสองคนเดินเข้ามาจับแขนคุณยายสุวรรณไว้คนละข้างโดยไม่ได้แสดงกิริยาหรือว่าวาจาข่มขู่บังคับแต่ว่าคุณยายสุวรรณรู้สึกว่าตัวเองอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมบังคับของคนทั้งสองเกิดความยำเกรงแล้วก็ไม่กล้าขัดขืนผู้ชายสองคนพาคุณยายสุวรรณไปยังที่แห่งหนึ่งเหมือนกับผู้ใหญ่กำลังหิ้วปีกเด็กไปแบบนั้นแหละแล้วก็เป็นการไปอย่างรวดเร็วจะว่าวิ่งก็ไม่ใช่จะว่าเหาะก็ไม่เชิงเพียงวูบเดียวก็มาถึงสถานีรถไฟแห่งหนึ่งจากนั้นก็นำตัวคุณยายขึ้นไปบนตู้รถไฟภายในตู้รถไฟในคนแน่นไปหมดคุณยายสุวรรณสังเกตดูผู้คนเหล่านั้นก็รู้สึกว่าแต่ละคนดูเหมือนจะไม่อยากมาที่นี่หากแต่ถูกบังคับให้มารถไฟเคลื่อนออกจากสถานีแร่นไปด้วยความเร็วกระทั่งมาหยุดถึงสถานีจุดหมายปลายทางทุกคนที่อยู่บนตู้ก็ถูกต้อนลงมารวมกันรวมทั้งคุณยายสุวรรณด้วยบริเวณสถานีรถไฟแห่งนี้มีลักษณะเป็นห้องโถงกว้างใหญ่มหึมามีผู้คนมากมายทั้งที่เพิ่งลงจากรถไฟแล้วก็คนที่อยู่ก่อนแล้วคนส่วนใหญ่นั่งอยู่บนพื้นบางคนแต่งตัวดีบางคนไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ส่วนคุณยายสุวรรณรู้สึกงงทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนเคว้งคว้างอยู่ต่อมาก็มีคนคนหนึ่งยกออกมานั่งเป็นไม้ยาวๆมาวางให้แล้วก็บอกสั้นๆบอกว่านั่งบนนี้คุณยายสุวรรณก็ทรุดตัวนั่งลงพร้อมกับนึกในใจว่าตัวเองยังได้รับเกียรติมากกว่าคนที่นั่งราบกับพื้นคิดอย่างนั้นเมื่อเหลียวมองไปรอบๆตัวก็เห็นเพื่อนนักเรียนสมัยเรียนชั้นประถมมาด้วยกันคนหนึ่งชื่อจือลังจือลังนี่ตายไปตั้งแต่อายุ15เป็นไข้ทับระดูกำลังนั่งอยู่กับพื้นจือลังเห็นคุณยายสุวรรณก็รีบลุกขึ้นแล้วก็เดินเข้ามาหาถามคุณยายว่านี่เธอมาได้ยังไงอ่ะคุณยายก็บอกไม่รู้สิเขาไปรับตัวมาจือลังไม่ได้ซักถามหรือว่าชวนพูดคุยต่ออีกเธอก็เดินกลับไปนั่งที่เดิมด้วยท่าทางเศร้าซึมเดี๋ยวหนึ่งก็มีคนยกถาดอาหารมาให้พร้อมกับขันใส่น้ำดื่มแล้วก็บอกคนหัวบอกกินเข้าไปเดี๋ยวหิวคุณยายสุวรรณมองไปที่สำรับกับข้าวไม่เห็นมีช้อนสำหรับตักข้าวตักแกงก็ถามแล้วนี่ไม่มีช้อนมาให้ด้วยเหรอก็ไม่ทำมานี่แล้วจะให้ไปเอาช้อนที่ไหนมาตักกินอ่ะพอได้ยินคำตอบคุณยายสุวรรณใจหายวูบเพิ่งรู้ตัวเดี๋ยวนั้นทันทีว่าตัวเองตายแล้วนึกเสียดายที่ทำบุญทำกุศลมาน้อยเกินไปเมื่อตายไปแล้วจะทำอะไรก็ทำไม่ได้อีกแล้วขณะเดียวกันก็เกิดความทรงจำได้อีกว่าเวลาทำบุญวันเกิดทุกปีได้ถวายสังฆทานจัดของทำบุญครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานคาวน้ำแก้วกระโถนถังน้ำหรือว่ากาของอื่นๆเพื่อประโยชน์ของสงฆ์แต่ไม่เคยถวายช้อนเวลานั้นผู้ชายสองคนซึ่งคุมตัวพามาไม่รู้ว่าหายไปไหนทั้งคู่คุณยายรู้สึกหิวก็เริ่มกินข้าวก็ใช้มือเปิบกินเพราะไม่มีช้อนแต่กลืนข้าวได้ไม่กี่คำก็กลืนไม่ค่อยลงเนื่องจากคิดเสียใจที่ตัวเองขณะมีชีวิตทำบุญทำกุศลมาน้อยเหลือเกินครั้นถึงเวลานี้ไม่มีโอกาสจะทำบุญสร้างกุศลได้อีกแล้วเวลานั้นคนอื่นๆที่นั่งอยู่บนพื้นรวมทั้งจือลังต่างก็พากันจ้องมองดูคุณยายสุวรรณกินข้าวด้วยท่าทางหิวโหยเมื่อกินข้าวไม่ลงคุณยายก็ยกขันน้ำขึ้นมาดื่มพอวางขันน้ำลงคนที่อยู่ใกล้ๆและจือลังก็เอ่ยปากขอน้ำดื่มบ้างคุณยายสุวรรณก็อนุญาตพวกนั้นรีบยื่นมือมาจะคว้าขันน้ำแต่พอแตะขันน้ำเท่านั้นก็สะดุ้งโหยงกระตุกมือกลับทุกคนบอกขันน้ำร้อนอย่างกับไฟอ่ะจะกินได้ยังไงคนที่ยกถาดอาหารมาให้คุณยายสุวรรณก็บอกว่า ที่นี่นะดื่มกินของคนอื่นไม่ได้ของใครของมันแล้วก็สั่งคุณยายสุวรรณให้คอยอยู่ที่นี่อย่าไปไหนอีกสักครู่เขาจะกลับมาคุณยายก็นั่งคอยตามคำสั่งนั่งอยู่ไม่นานก็เกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาก็ลุกขึ้นออกเดินไปหาที่ปัสสาวะไปถึงประตูยังไม่ทันจะออกแล้วก็มีผู้ชายคนนึงวิ่งมาจับแขนไว้จะไปไหนอ่ะจะไปปัสสาวะจ้ะไปไม่ได้ต้องอยู่ที่นี่จะไปไหนต้องขออนุญาตก่อนจะทำอะไรตามใจชอบไม่ได้เสร็จแล้วชายคนนั้นก็ควบคุมคุณยายพาออกนอกประตูไปขณะที่เดินไปด้วยกันนั้นคุณยายสุวรรณก็เห็นสถานกักขันผู้คนจำนวนมากเรียงรายอยู่สองฝากทางที่กำลังเดินไปสถานที่กักขังที่ว่าเนี่ยมีลักษณะเหมือนสุ่มไก่แต่มีขนาดใหญ่โตมหึมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นคนที่แออัดยัดเยียดอยู่ภายในสุ่มไก่มีกิริยาท่าทางเศร้าหมองหน้าตามีแต่ความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดไม่ทราบว่าพวกเขาเหล่านั้นไปทำผิดคิดร้ายอะไรมาถึงได้ถูกนำตัวเอามากักขังไว้อย่างนี้คุณยายถูกนำตัวไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งก็ถูกปล่อยให้ไปปัสสาวะจนเรียบร้อยเมื่อกลับออกมาก็พบผู้ชายสองคนที่นำตัวมาจากบ้านผู้ชายคนหนึ่งก็ถามว่าอยากจะดูอะไรบ้างไหมฉันไม่อยากดูอะไรหรอกเอามาแล้วก็ดูซะหน่อยสิเดี๋ยวจะพาไปดูสักสองแห่งคุณยายสุวรรณไม่อยากไปดูอะไรก็จริงแต่ไม่อาจจะขัดขืนคำสั่งของผู้ชายคนนั้นได้ก็จำใจต้องเดินตามไปเดินไปได้สักพักก็ถึงที่คุมขังอีกแห่งหนึ่งก็มีลักษณะคล้ายกรงมหึมาแต่ไม่มีหลังคามีผู้ชายต่างวัยจำนวนมากอยู่ภายในคอกนั้นพวกผู้ชายหรือว่านักโทษทุกคนต่างชกต่อยกันชุลมุนหน้าตาแตกเป็นแผลยับโยนจนเลือดไหลโซมไปหมดมีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดรั่วร้าวไม่ขาดระยะแต่หน้าประหลาดที่พวกเขาไม่ยอมเลิกชกต่อยต่อสู้ทำร้ายกันทั้งที่ดูแล้วว่าน่าจะหมดแรงแทบจะยกมือยกเท้าไม่ขึ้นแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอย่างมากกว่าตามคุณยายสุวรรณก็คิดในใจว่าเอ๊ะทำไมนักคนพวกนี้ถึงได้มาสู้กันแบบนี้ล่ะเพียงแค่คิดผู้ชายสองคนก็ยังรู้ความคิดโดยตลอดคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยบาปชนไก่ชนวัวชนควายเมื่อตายต้องมาอยู่ที่นี่แล้วก็จะต้องต่อสู้กันชกต่อยกันแบบเนี้ยจนกว่าจะหมดกรรมจากนั้นผู้ชายสองคนก็พาคุณยายสุวรรณไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งเป็นถ้ำหรือว่าอุโมงค์ที่มืดสนิทมองเข้าไปไม่เห็นอะไรเลยอากาศภายในถ้ำนี่หนาวเย็นยะเยือกแล้วก็มีเสียงร้องดังระงมออกมาจากภายในถ้ำตลอดเวลาเสียงร้องโหยหวนที่ได้ยินบ่งบอกถึงความเจ็บปวดรวดร้าวทรมานอย่างแสนสาหัสแสดงว่าผู้ส่งเสียงที่น่าสงสารนี่กำลังถูกลงโทษอย่างหนักแน่นอนผู้ชายคนหนึ่งเขาก็บอกว่าไอ้ที่ได้ยินเสียงอยู่นี่คือพวกทำบาปช่อราษฎร์บังหลวงใช้อำนาจหน้าที่โกงกินเงินของประเทศชาติเท่ากับโกงคนทั้งประเทศเป็นกรรมชั่วหนักมากอยากจะดูอะไรอีกไหมไม่อยากดูอะไรอีกแล้วล่ะจ้ะเพียงแค่นี้ฉันก็หวาดเสียวเหลือเกินแล้วดีละอ่ะถึงเวลาจะส่งกลับไปเมืองมนุษย์เห็นแล้วใช่ไหมว่าคนที่ก่อกรรมทำชั่วทำบาปขณะเป็นคนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเมื่อตายแล้วนี่จะต้องมาพบกับความทุกข์ทรมานยังไงบ้างเพราะฉะนั้นขณะที่มีชีวิตจะควรจะตั้งหน้าตั้งใจทำแต่ความดีสร้างกุศลผลบุญเอาไว้มากๆเวลาตายจะได้ไม่ต้องมาอย่างที่ลำบากอย่างนี้ไปกลับไปบ้านอีก29ปีฉันจะกลับไปรับจากนั้นผู้ชายสองคนก็พาคุณยายสุวรรณกลับมาตามทางอีกเส้นหนึ่งสองฝากทางมีคนมากมายทั้งผู้ชายผู้หญิงบ้างก็นอนบ้างก็นั่งใบหน้าเศร้าหมองอย่างคนมีทุกข์เหลือเกินเสื้อผ้าขาดวิ่นเนื้อตัวสกปรกมอมแมมบริเวณที่คนจำนวนมากอยู่กันอย่างแออัดยัดเยียดเป็นที่ราบโล่งไม่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้ใบบังพอที่จะให้ความร่มรื่นแม้แต่ต้นเดียวพวกเนี่ยเวลามีชีวิตอยู่ไม่เคยทำบุญทำทานอะไรเป็นคนขี้เหนียวในเรื่องบุญเรื่องทานตายไปแล้วมาอยู่ที่เนี่ยตากแดดตากฝนทนทุกข์ทรมานอย่างที่เห็นอยู่นี่เมื่อพวกนี้อยู่จนครบกำหนดกรรมขั้นแรกของตัวแล้วก็จะต้องไปรับบาปกรรมที่ตัวเคยทำเอาไว้อีกแล้วก็จะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสยิ่งกว่านี้คุณยายสุวรรณเวลานั้นมีแต่ความรู้สึกหดหู่อ่อนเปลี้ยเพลียใจแทบจะก้าวเดินไม่ไหวครุ่นคิดแต่ว่าเราทำบุญมาน้อยเมื่อตายแล้วเงินทองที่มีอยู่ข้างหลังก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ถึงใครจะทำบุญอะไรให้เราก็ไม่เหมือนที่เราทำด้วยมือตัวเองผู้ชายสองคนรู้คุณยายสุวรรณคิดอะไรเขาก็บอกว่าประเดี๋ยวเธอกลับไปยังมีโอกาสทำบุญอีกนะ คนที่ตายไปแล้วไม่สามารถจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้อีกอันนี้หมดโอกาสจะแก้ตัวถึงวันตายเมื่อไหร่ก็มีแต่จะต้องถูกลงโทษให้ได้รับความทุกข์ทรมานจากบาปกรรมที่ก่อเอาไว้คุณยายสุวรรณเล่าว่าชายสองคนก็พามาขึ้นรถไฟแล่นย้อนกลับมายังบ้านอีกครั้งพอเข้าไปในบ้านทั้งสองก็จับร่างคุณยายสุวรรณเหวี่ยงขึ้นไปทับร่างจริงๆของคุณยายที่นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงเวลานั้นคุณยายสุวรรณรู้สึกตัววูบขึ้นมาเหมือนกับสลบไม่ได้สติแล้วก็ฟื้นขึ้นใหม่ครั้งคุณยายลืมตาก็ยังมองเห็นชายสองคนยืนอยู่ข้างๆเวลานั้นประมาณตีห้าใกล้สว่างแล้วมีคนในครอบครัวห้อมล้อมอยู่รอบเตียงเพราะคิดว่าคุณยายสุวรรณตายแล้วเนื่องจากหัวใจหยุดเต้นไม่มีลมหายใจเข้าออกตามปกติเมื่อคุณยายได้สติรู้สึกตัวพร้อมกับท่านได้ชี้ทุกคนดูผู้ชายสองคนที่มาส่งแต่ไม่มีใครเห็นและเมื่อหนึ่งในสองคนนั้นพูดก็ไม่มีใครได้ยินแต่คุณยายสุวรรณได้ยินอย่าลืมที่สั่งไว้นะทำบุญทำกุศลทำแต่ความดีเอาไว้ให้มากๆอีก29ปีจะมารับจากนั้นร่างของชายสองคนหรือยมทูตก็หายวับไปหลังจากคุณยายสุวรรณฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอาการเจ็บป่วยจากโรคตับอักเสบก็หายไปเป็นปลิดทิ้งนับเป็นเรื่องที่สร้างความแปลกใจให้แก่แพทย์ผู้รักษาเป็นอย่างยิ่งยังมีเรื่องน่าอัศจรรย์ระหว่างที่คุณยายสุวรรณแจ้งมงคลตายไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือขณะที่คุณยายถูกผู้ชายสองคนว่ายมทูตเนี่ยนำตัวไปขึ้นรถไฟแล้วรถไฟกำลังแล่นไปยังจุดหมายปลายทางระหว่างทางก็จอดรับคนขึ้นมาจำนวนหนึ่งในกลุ่มคนที่ขึ้นมานั้นคุณยายสุวรรณจำได้คนหนึ่งเพราะว่าเป็นคนรู้จักคุ้นเคยกันอย่างดีชื่อพี่ทุเรียนสนิทสนมกันมานานตั้งแต่คุณยายสุวรรณทำงานอยู่ที่บ้านหมี่จังหวัดลพบุรีพี่ทุเรียนมีสามีชื่อจรูนออกจะเป็นคนเจ้าชู้อยู่สักหน่อยตอนนั้นคุณยายสุวรรณเป็นนางพยาบาลมีหน้าที่ฉีดยาให้คนไข้คนรู้จักกันก็มักจะเรียกคุณยายว่าคุณหมอแทนชื่อจริงซึ่งพี่ทุเรียนก็พลอยเรียกคุณหมอด้วยอีกคนหนึ่งเมื่อมาพบกันบนรถไฟพี่ทุเรียนก็ทักทายขึ้นก่อนคุณหมอก็มาเหมือนกันเหรอเออจ้าพี่ทุเรียนมาทำอะไรที่นี่ล่ะตอนนั้นคุณยายสุวรรณไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วพี่ทุเรียนไม่ได้ตอบคำถามนี้แล้วก็ไม่ได้พูดจาสนทนาอะไรกันอีกหลังจากคุณยายสุวรรณฟื้นคืนชีวิตได้3วันคุณจรูนสามีพี่ทุเรียนก็มาหาแจ้งข่าวน่าสลดใจว่าพี่ทุเรียนเสียชีวิตเมื่อ6วันก่อนที่จังหวัดสิงห์บุรีดังนั้นตอนที่คุณยายสุวรรณพบพี่ทุเรียนในมิติหลังความตายจึงเป็นช่วงเวลาที่พี่ทุเรียนได้เสียชีวิตไปแล้วเป็นเรื่องน่าแปลกอย่างยิ่งตั้งแต่คุณยายฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ท่านก็ทำบุญสร้างกุศลอย่างจริงจังเพราะรู้แน่แล้วว่าการตายไม่ใช่การจบสิ้นชีวิตเพียงเท่านั้นกรรมดีหรือกรรมเลวคือส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่สุคติหรือทุคติต่อไปอย่างแน่นอนนอกจากประสบการณ์ตายแล้วฟื้นและมีโอกาสได้ไปเห็นบางส่วนของนรกมาแล้วคุณยายสุวรรณยังประสบกับเรื่องวิญญาณอันเป็นการยืนยันว่าตายไปแล้วต้องไปรับกรรมอีกนั่นก็คือปีพ.ศ. 2500คุณยายสุวรรณตั้งใจจะทอดกฐินเพราะไม่เคยเป็นประธานมาก่อนระหว่างที่จัดเตรียมงานบุญครั้งนี้คุณยายสุวรรณก็ฝันถึงพี่ทุเรียนอีกในฝันนั้นพี่ทุเรียนมีท่าทางเศร้าหมองได้มาพูดคุยกับคุณยายสุวรรณทำนองปรับทุกข์ว่าคุณหมอน่ะทำบุญอะไรก็ได้ผลสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ดิฉันสิเคยทำบุญอะไรไว้กลับได้ผลนิดเดียวทั้งนี้ก็ว่าจากนั้นพี่ทุเรียนก็เล่าถึงกรรมของตัวเองแต่ว่าคุณยายสุวรรณไม่ยอมเอามาเล่าว่าเป็นกรรมอะไรถ้าหากว่าคุณหมอไปทอดกฐินช่วยทำบุญให้ดิฉันด้วยนะทำบุญด้วยเตานะอุทิศกุศลให้ด้วยต่อมาอีก 2-3 วันบังเอิญคุณจรูนสามีพี่ทุเรียนแวะมาเยี่ยมคุณยายสุวรรณก็สอบถามว่าก่อนนี้พี่ทุเรียนเคยไปทอดกฐินไม่ได้ถวายเตาบ้างเลยเหรอคุณจรูนก็ยืนยันบอกไม่มีเมื่อคุณยายสุวรรณทอดกฐินก็ทำบุญถวายเตาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้พี่ทุเรียนตามที่เธอมาบอกในความฝันเวลาผ่านไปไม่นานพี่ทุเรียนก็มาเข้าฝันคุณยายสุวรรณอีกคราวนี้บอกให้คุณยายสุวรรณช่วยไปเตือนคุณจรูนผู้สามีว่ามีเคราะห์ถึงตายนะให้ระวังรักษาตัวให้ดีโดยเฉพาะอย่าไปทางจังหวัดนครราชสีมาเด็ดขาดจะมีเคราะห์ถึงตายโหงคุณยายสุวรรณทราบข่าวจากความฝันก็รู้สึกไม่สบายใจเอาเสียเลยรีบเขียนจดหมายไปถึงคุณจรูนคุณจรูนก็มาหาคุณยายสุวรรณก็เล่าความฝันที่พี่ทุเรียนมาเตือนให้ฟังแต่คุณจรูนดูมันจะไม่เชื่อเรื่องความฝันยังพูดขำๆทีเล่นทีจริงอีกบอกยายทุเรียนน่ะตายแล้วยังหึงอีกเหร ฉันยังแข็งแรงไม่ตายง่ายๆหรอกคือเวลานั้นคุณจรูนมีเมียน้อยคนหนึ่งคนเนี้ยมีตั้งแต่พี่ทุเรียนยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่จึงเห็นคำเตือนจากพี่ทุเรียนเป็นเรื่องขบขันมากกว่าจะถือเป็นจริงทำให้คุณยายสุวรรณก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไอ้ความเชื่อไม่เชื่อนี่มันบังคับกันไม่ได้นอกจากเกิดความรู้สึกเป็นห่วงคุณจรูนอย่างจริงใจเนื่องจากนับถือสนิทสนมกันมานานต่อมาสรรพกรอำเภอซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณจรูนได้รับคำสั่งให้ย้ายไปอยู่จังหวัดนครราชสีมาวันเดินทางไปรับตำแหน่งคุณจรูนและพรรคพวกเพื่อนฝูงก็พากันขับรถเก๋งส่วนตัวตามไปส่งถึงนครราชสีมาตั้งแต่เช้าอยู่ที่นั่นเป็นเวลาพอสมควรแล้วคุณจรูนกับเพื่อนก็กลับกรุงเทพช่วงที่ขับรถกลับคุณจรูนขับรถเร็วผิดปกติเป็นที่น่าหวาดกลัวผู้ที่นั่งรถมากับคุณจรูนท่านก็บอกให้คุณจรูนจอดรถแล้วย้ายไปนั่งรถคันอื่นพร้อมกับบอกว่าคนอะไรขับรถหวาดเสียวเหลือเกินขืนขับไปแบบนี้เดี๋ยวก็ได้ตายกันหมดอะจากนั้นคุณจรูนก็ขับรถต่อไปแล้วไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เกิดอุบัติเหตุอย่างที่ทุกคนคาดก็คือรถของคุณจรูนซึ่งแล่นด้วยความเร็วแฉลบคว่ำคุณจรูนตายคาที่ด้วยภาพสยบสยองหัวขาดกระเด็นกลิ้งอยู่กลางถนนคุณจรูนตายโหงจริงอย่างเช่นที่พี่ทุเรียนเตือนมาสำหรับคุณยายสุวรรณแจ้งมงคลนับตั้งแต่ท่านตายแล้วฟื้นท่านก็ได้ทำบุญสร้างกุศลเป็นการใหญ่แล้วก็ยังได้ถวายสร้างถาวรวัตถุอันเป็นศาสนสถานถวายให้แก่วัดวาอารามอีกกว่าหลายวัดทุกครั้งที่คุณยายสุวรรณสร้างบุญท่านจะแผ่ส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเป็นอันดับแรกอันดับต่อมาคือพญายมทุกรูปทุกนามทั่วทุกภพการทำบุญให้ทานเสียสละออกไปคือการชำระจิตให้กิเลสของความโลภเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเบาบางลดน้อยลงไปจนถึงที่สุดของการไม่ยึดติดเมื่อคุณยายสุวรรณอายุได้55ปีในตาของท่านเป็นต้อหินแล้วก็ประสาทตาเสื่อมถึงขั้นมองอะไรไม่เห็นแม้ท่านจะอยู่ในโลกมืดแต่ว่าดวงจิตของท่านก็แจ่มใสและอิ่มเอิบล่วงพ้นจากความเศร้าหมองทั้งปวงยมทูตกำหนดให้ท่านมีอายุยืนยาวต่อมาอีก29ปีคือต้องตายเมื่อมีอายุ59ปีแต่ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวท่านก็ยังมีชีวิตสืบเนื่องต่อมาอีกหลายปีครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ